अभय ने बड़े प्यार से कहा, रूही प्लीज, ना तुम राजवीर से प्यार करती हो ना राजवीर तुम्हें प्यार करता है, तो तुम क्यों उस दो कौड़ी के आदमी के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई हो? एक बार मेरा हाथ थाम कर देखो, मैं तुम्हें दुनिया घुमाऊंगा, जो तुम कहोगी वो करूंगा, तुम्हारे कदमों में हर वो एक चीज लाकर रख दूंगा जिस पर तुम हाथ रखोगी। रूही ने गुस्से में कहा, अभय तुम खुद को समझते क्या हो, कहीं के शहंशाह हो? ये जो लग्जरी सपने दिखा रहे हो तुम, मुझे पाना चाहते हो ना, ये मेरे पास पहले से ही है। तुमसे प्यार करती थी ये सोच करके तुम मुझे प्यार करते हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम निहायत ही घटिया इंसान हो। चले जाओ यहां से। अभय ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, डार्लिंग ऐसे कैसे चला जाऊं, तुम्हारे बिना मन नहीं लगता, तुम्हारे बिना जिंदगी बहुत वीरान लगती है, प्लीज रूही। इतना कहकर उसने रूही की बाजू पकड़ी और अपनी तरफ खींचा और उसकी आंखों में देखकर बहुत प्यार से बोला, रूही बस एक आखिरी मौका दे दो, बस एक आखिरी मौका, यकीन मानो तुम्हें पछतावा नहीं होगा। इतना कहकर वो रूही के होंठों की ओर झुकने लगा, लेकिन तभी उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ लगा और अभय का चेहरा एक तरफ हो गया। गुस्से में उसकी नसें उभर आई, रूही भी लाल आंखों से उसे देख रही थी। अभय ने गुस्से में रूही के दोनों बाजू पकड़े और वही किचन की दीवार से लगाते हुए कहा, तुमने अभय ओबेरॉय को थप्पड़ मारा, अभय ओबेरॉय को। रूही ने भी गुस्से में अभय के सीने पर हाथ रखकर धक्का दे दिया और अगले ही पल एक फ्राई पैन उठाकर बोली, अगर यहां से नहीं गए तो जान से भी मार सकती हूँ, अभी तो बस थप्पड़ मारा है, चले जाओ अभय, चले जाओ। रूही की आंखों में गुस्सा और आंसू दोनों थे। उसने कहा, राजवीर मुझे प्यार करे या ना करे, मैं उसका जिंदगी भर इंतजार करूंगी, लेकिन तुम्हारे जैसे घटिया इंसान के साथ अपनी जिंदगी जीने के बारे में सोच भी नहीं सकती। जाओ यहां से अभय, जाओ। अभय ने गुस्से में रूही को उंगली दिखाते हुए कहा, पछताओगी रूही, बहुत पछताओगी, तुम्हें तो इस थप्पड़ का जवाब देना होगा। सोचा था बहुत प्यार से तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा, लेकिन तुम उस दो कौड़ी के राजवीर के लिए मुझसे दुश्मनी ले रही हो, मुझे ठुकरा रही हो, बहुत महंगा पड़ेगा रूही, बहुत महंगा, देख लेना। रूही भी एक अकड़ के साथ बोली, जानते भी हो मैं कौन हूं? रूही रघुवंशी, तीन भाई नहीं है मेरे, तीन शेर हैं। अगर उन्हें मैंने हिंट भी दिया कि तुम मुझे परेशान कर रहे हो तो तुम्हारी लाश नहीं मिलेगी, समझे तुम? अगर जिंदा रहना चाहते हो तो चुपचाप यहां से चले जाओ, पलटकर मेरी जिंदगी में मत आना। अभय गुस्से में रूही को देखकर वहां से चला गया, लेकिन वो मनी मन कुछ डिसाइड कर चुका था। वहीं अभय के जाते ही रूही ने फ्राई पैन एक तरफ रखा और दीवार से सटकर बैठ गई और उसकी आंखों से आंसू बहते चले गए। अभी तो रूही खुद को ठीक से संभाल भी नहीं पाई थी कि अभय ने उसे एक और सदमा दे दिया था। दूसरी तरफ शिवाय और राजवीर दोनों ही एक लॉकअप में बंद थे, दोनों ने ही एक एक कोना पकड़ लिया था और वहीं खड़े हुए थे। उनके पास ना फोन था ना लैपटॉप, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, दोनों ही जैसे तैसे टाइम काट रहे थे। राजवीर को तो कुछ नहीं पता था, लेकिन शिवाय जानता था कि हर्षवर्धन जल्दी से बेल नहीं करवाएगा। करीब एक घंटे बाद हर्षवर्धन वहां आया, उसने दोनों को देखकर कहा, कुछ अकल आई है और रहना है। शिवाय अकड़ में कुछ नहीं बोला, राजवीर ने भी मुंह फेर लिया। हर्षवर्धन ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, मतलब कोई बदलाव नहीं है, ऐसे के ऐसे ही रहना है। हर्षवर्धन ने फिर शिवाय की तरफ देखकर कहा, ये कौन सा तरीका है राजवीर से बात करने का, ये जानते हुए कि राजवीर तुम्हारा बहनोई लगता है, तुमने बिना सोचे समझे राजवीर को पंच मार दिया। शिवाय आगे आया और अपने चाचू को देखकर बोला, पहले आप ये बताओ आप रूही पर क्यों चिल्लाए? आज पहली बार मैंने रूही की आंखों में दर्द देखा, वो दर्द जो 3 साल पहले एक्सीडेंट के वक्त देखा था। आपको याद है ना, जब घर से चाची को अर्थी पर लेकर जा रहे थे तब रूही कैसे बिलक बिलक कर रो रही थी, आज भी मैंने उसकी आंखों में वही दर्द देखा। आज रूही ने कहा कि काश उसकी माँ होती, क्योंकि आपको तो वो कुछ कह नहीं सकती, आप ठहरे चाचू, मैं तो उसका भाई, वो अपने दिल की बात किसे बताए? लेकिन ये सांड इसे बता सकती थी, इसके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती है और ये है कि अपने ही एटीट्यूड में रहता है, कहते हुए शिवाय ने राजवीर की तरफ इशारा किया। अब तो ना कुछ हर्षवर्धन के पास बोलने के लिए था और ना ही राजवीर के पास। राजवीर ने अपनी नजरें झुका ली, राजवीर बहुत समझदार था और जानता भी था कि ये सारा बखेड़ा उसकी वजह से ही खड़ा हुआ है। शिवाय ने गुस्से में सेल में चक्कर लगाना शुरू कर दिया और फिर हर्षवर्धन की तरफ देखकर कहा, बताइए मुझे क्यों डांटा आपने रूही को? राजवीर आकर आपसे उसकी शिकायत कर सकता है, लेकिन अगर रूही को राजवीर से प्रॉब्लम हो तो वो किससे जाकर शिकायत करे? बताइए, आपने रूही की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले ली, लेकिन कभी उसके दिल में झांक कर देखा कि उसे क्या चाहिए। जब राजवीर से आप उसकी शादी कर रहे थे तब भी मैंने आपको मना किया था कि चाचू ये मत कीजिए, लेकिन आपने कहा कि राजवीर के दिल में उसके लिए प्यार है। मुझे तो नहीं दिखाई दिया, कहाँ है वो प्यार? कहाँ है राजवीर का प्यार जो रूही के लिए था? शिवाय ने राजवीर को घूरते हुए कहा। हाँ भाई, कहाँ है वो प्यार? दिखाइए जरा, कौन सी जेब में रखकर घूमता है तू? हाया बड़ा रूही से प्यार करता है, उसे समझ तो पाया नहीं। वो तेरे लिए अपनी लग्जरी लाइफ छोड़कर उस दो कमरे के घर में रह रही है, और तू है कि पता नहीं खुद को क्या समझता है। अब हर्षवर्धन ने राजवीर की तरफ देखा और बोला, राजवीर एक बात का सही सही जवाब दो। उम्मीद करता हूं कि तुम इस बार सच बोलोगे। मैं अब और तुम्हारे और रूही के रिश्ते में नहीं पड़ना चाहता। अगर तुम रूही को डिवोर्स देना चाहते हो तो दे सकते हो। मैं बिना किसी ना नुकुर के अपनी बेटी को अपने साथ मेंशन में ले जाऊंगा। तुम्हें अब हमारी फैमिली से कोई प्रेशर नहीं मिलेगा। तुम जैसे अपनी जिंदगी जीना चाहते हो जी सकते हो। चाहे तो रघुवंशी इंडस्ट्रीज से रिजाइन भी कर दो, मैं किसी बॉन्ड को तुम पर नहीं थोपूंगा। लेकिन प्लीज मुझे सच बताओ कि आखिर तुम्हारे और रूही के बीच में क्या चल रहा है। राजवीर कुछ नहीं बोला। हर्षवर्धन अब भी सेल के बाहर से खड़ा हुआ राजवीर से जवाब की उम्मीद कर रहा था। राजवीर ने अपने आप को तैयार किया और बोला, चाचू आप समझ नहीं रहे, मैं रूही को वो कुछ नहीं दे पाऊंगा जो वो डिजर्व करती है। शिवाय को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने राजवीर का कॉलर पकड़ा और दीवार से लगाते हुए चिल्ला कर कहा, सवाल को पहले ढंग से सुन सीनियर। चाचू क्या पूछ रहे हैं और तू क्या कह रहा है? अगर तुझे सवाल समझ में नहीं आया तो मैं समझाता हूँ। चाचू पूछ रहे हैं, क्या तुम्हें रूही को डिवोर्स देना है? क्या तुम रूही से अलग होना चाहते हो? अब इसका सही सही जवाब दो, वरना सच कहता हूँ मेरा हाथ उठ जाएगा। हर्षवर्धन ने सेल के बाहर खड़े हुए अपना माथा पीट लिया। वहीं राजवीर ने भी शिवाय के दोनों हाथ को पकड़कर झटकते हुए कहा, तुम्हारा नौकर नहीं हूं कि जब तुम कहोगे तब तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। जा नहीं देता जवाब। शिवाय को अब और ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने घुमाकर एक पंच राजवीर के मुंह पर मारा तो अब राजवीर का गुस्सा भी दुगना हो गया। उसने भी शिवाय के हाथ को मरोड़कर दीवार से लगा दिया और उसकी कमर पर दो तीन पंच मार दिए। और तभी हर्षवर्धन ने दोनों हाथों से सेल को पकड़ा और अपना माथा पीट लिया और फिर चिल्लाकर कहा, इंस्पेक्टर साहब ये नहीं सुधरने वाले, ये सुधरेंगे ही नहीं, ये पैदा ही नहीं हुए सुधरने के लिए, ये तो गुंडे जैसे होते जा रहे हैं। तभी वहां कांस्टेबल आया, उसने लॉकअप का गेट खोल दिया और हर्षवर्धन अंदर चला गया। हर्षवर्धन ने जैसे तैसे दोनों को छुड़ाया और फिर चिल्लाकर कहा, क्या चाहते हो तुम दोनों? राजवीर कुछ नहीं बोला। वहीं शिवाय ने कहा, चाचू डिवोर्स पेपर्स दीजिए, राजवीर अभी साइन करेगा। इसे मेरी बहन से डिवोर्स चाहिए ना, तो पहले साइन ये करेगा, रूही साइन नहीं करेगी। हर्षवर्धन शिवाय को समझने की कोशिश करता, उससे पहले ही शिवाय ने कहा, चाचू आप मेरा गुस्सा जानते हो, ऐसा ना हो जो मेरे और आपके बीच एक खट्टा मीठा रिश्ता है वो कड़वाहट में बदल जाए। तो मुझे डिवोर्स पेपर्स दीजिए, राजवीर अभी साइन करेगा। राजवीर को इन सबसे आजाद होना है ना, आज मैं इसे आजाद कर दूंगा। हर्षवर्धन को भी अब कहीं ना कहीं शिवाय की बात समझ आ रही थी कि अगर राजवीर भी डिवोर्स चाहता है तो साइन वो क्यों नहीं करता। हर्षवर्धन ने पेपर्स शिवाय के हाथ में रख दिए और शिवाय ने पेपर्स राजवीर के आगे रख दिए और फिर कहा, साइन करो, करो साइन। तुम रूही को वो सब नहीं दे सकते जो वो डिजर्व करती है, मैं दे सकता हूँ। मैं अपनी बहन के सारे सपने पूरे कर दूंगा, वो जो चाहती है उसे वही मिलेगा। कम से कम मेरे रहते हुए तो मैं अपनी बहन को रोते हुए नहीं देखूंगा। राजवीर ने पेपर्स ले तो लिए, लेकिन उन पर साइन करने की हिम्मत राजवीर की नहीं थी। राजवीर जो छुपाने की कोशिश कर रहा था वो तो पूरी रघुवंशी फैमिली जानती थी कि राजवीर रूही से प्यार करता है, बस कहता नहीं। खासकर चाचू, चाचू तो जानते ही थे, तभी तो उन्होंने राजवीर और रूही की शादी करवाई थी। शिवा ने राजवीर की ओर देखकर गुस्से में कहा, अब करते क्यों नहीं साइन? तुम्हें तो रूही से छुटकारा चाहिए ना। रूही तो तुम्हारे पीछे प्यार का झुनझुना लेकर घूमती है, रूही तुम्हें परेशान करती है, तुम्हारे ईगो को हर्ट करती है, तुम्हें अपने करीब लाने के लिए उल्टे सीधे हथकंडे अपनाती है। तो अब करो ना साइन, करते क्यों नहीं, साइन कर दो और ये सब कुछ खत्म कर दो। अपनी बहन को मैं अपने आप समझा लूंगा। रात के वक्त राजवीर ने बुलेट अपने घर के बाहर रोकी। रात हो चुकी थी, राजवीर के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, लेकिन चेहरे पर कुछ चोटें थी जो उसे शिवाय ने दी थी। राजवीर अपना बैग लेकर अंदर आया तो उसने रूही को किचन में काम करते हुए देखा। रूही का चेहरा पूरे तरीके से सूज गया था। रूही पूरा दिन रोई थी, लेकिन उसने अपने आप को संभाल लिया और फिर से अपने डेली के काम करने लगी। राजवीर ने रूही को देखा और रूही ने राजवीर को। राजवीर हैरान था कि इतना सब कुछ होने के बाद भी रूही उसके लिए डिनर बना रही है, जबकि रूही की आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। रूही अब भी सुबक रही थी, लेकिन फिर भी राजवीर के लिए डिनर बना रही थी। राजवीर ने एक नजर रूही को देखा और फिर अपने कमरे में चला गया। रूही राजवीर से बात करना चाहती थी, इतना सब कुछ होने के बाद भी राजवीर से माफी मांगना चाहती थी, लेकिन राजवीर ने तो रूही को इग्नोर कर दिया। रूही राजवीर का डाइनिंग टेबल पर वेट करने लगी, लेकिन करीब आधे घंटे तक भी राजवीर कमरे से बाहर नहीं आया। अब तो रूही की आंखें, जो अब तक बहते बहते थक चुकी थी, वो फिर से बहने लगी। रूही ने अपने आंसू पोंछे और राजवीर के कमरे के बाहर गई और हल्का सा खटखटाकर बोली, राजवीर आ जाओ, डिनर कर लो, मैंने सब कुछ तुम्हारी पसंद का बनाया। लेकिन राजवीर के कमरे से कोई आवाज नहीं आई। रूही ने फिर कहा, राजवीर जो हो गया उसे भूल जाओ, आगे से ऐसा मजाक नहीं करूंगी, प्लीज बाहर आ जाओ, देखो मैंने सब कुछ तुम्हारी पसंद का बनाया है। राजवीर ने अब भी कुछ नहीं कहा। रूही राजवीर के गेट के पास ही खड़ी रही, अपने आप को जैसे तैसे कंट्रोल कर रही थी। आज राजवीर को रूही को संभालना चाहिए था, लेकिन फिर भी राजवीर अपनी ही अकड़ में था। वहीं रूही खुद को भी संभाल रही थी और अपने रिश्ते को भी संभालने की पूरी कोशिश कर रही थी। सुबह से रूही ने कुछ नहीं खाया था, बस रो रही थी। उसके बावजूद भी उसने राजवीर के लिए डिनर बनाया, ये सोचकर कि शायद उसके और राजवीर के बीच में कुछ तो ठीक होगा। लेकिन राजवीर, वो तो पता नहीं कमरे में क्या कर रहा था। क्या राजवीर ने सच में रूही को डिवोर्स दे दिया? कब तक रूही राजवीर का इंतजार करेगी? क्या वो अभय के बारे में राजवीर को बताएगी?